นี่คือรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนมาพบกับท่านผู้ฟังอีกวาระหนึ่งโดยในวันพุธอย่างนี้ก็จะนำคำถามหรือว่าจดหมายที่ท่านผู้ฟังส่งกันมาผ่านทางหน้าเว็บไซต์บ้างที่ puredhamma.com คือ puredhamma.com หรือว่าส่งจดหมายหรือเป็นไปรษณียบัตรนำมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีก็มีหรือว่าบางท่านก็ส่งไปที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ10400ก็มีโดยจดหมายที่จะนำมาพูดคุยนั้นอาจจะเป็นคำถามบ้างเป็นเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังส่งกันมาบอกเล่ากันมาก็มีในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีท่านผู้ฟังหลายท่านในเขียนจดหมายมาบ้างเขียนไปรษณียบัตรมาบ้างนะเล่าให้ฟังถึงว่าได้รับซีดีของรายการธรรมารับรุ่นแล้วแต่ซีดีนี้ก็ให้เป็นของขวัญวันปีใหม่นั่นแหละท่านผู้ฟังนะให้กับท่านผู้ฟังทั้งหลายที่เป็นแฟนรายการนะโดยแจกเป็นของขวัญปีใหม่อย่าคิดว่าเป็นการให้ธรรมะเลยเพราะว่าในความเห็นของข้าพเจ้าเนี่ยให้ธรรมะเนี่ยมันให้กันไม่ได้นะคือข้าพเจ้าไม่สามารถจะแหวกอกแล้วก็เอาก้อนสักก้อนหนึ่งออกจากอกข้าพเจ้าเอาไว้ให้ท่านผู้ฟังใส่อกหรือกินผ่านทางปากมันไม่ได้หรือว่าเราจะเอาความรู้ที่อยู่ในสมองของเราเขียนไปใส่หนังสือใส่หนังสือแล้วก็เอาส่งหนังสือไปให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังอาจจะอ่านเข้าไปหรือว่าต้มกินมันให้กันอย่างนั้นไม่ได้แต่เป็นสิ่งที่เราเรียนรู้ได้ฝึกได้เองทําได้เองหลายคนที่มาปฏิบัติธรรมะโดยการนั่งสมาธิบ้างนะนั่งอย่างเป็นรูปแบบบ้างหรือว่าฝึกในการที่จะแค่รักษาศีลเนี่ยจะได้อานิสงส์ที่ตัวเองเห็นได้เองรู้ได้เองไอ้ความรู้ได้เองความเห็นได้เองตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่ว่าธรรมะเกิดขึ้นในใจของเราเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ว่าข้าพเจ้าไปทําให้ท่านผู้ฟังแต่คือมันทําให้กันไม่ได้เนี่ยเป็นลักษณะของธรรมะที่ว่าบุคคลนั้นจะรู้ได้เฉพาะตนนะเป็นสิ่งที่รู้ได้เฉพาะตนนะเป็นสิ่งที่จะเชิญคนเข้ามาพิสูจน์เพราะมันให้กันไม่ได้นะมันให้กันไม่ได้ในลักษณะที่ว่าเอาเป็นก้อนให้ส่งเป็นของให้ทำเป็นซอฟต์แวร์แล้วก็โหลดให้มันไม่ได้อย่างนั้นแต่ทำให้ดูได้ทำให้ดูแล้วไงแล้วคุณทำเองคุณทำเองแล้วคุณเกิดขึ้นธรรมะเกิดขึ้นในใจเองนี่คือเชิญคนเข้ามาพิสูจน์คนที่รู้แล้วเห็นแล้วเนี่ยนะอย่างท่านผู้ฟังหลายๆท่านที่เคยมาปฏิบัติธรรมจะเป็นที่วัดป่าดอนหายโศกก็ตามหรือที่ไหนก็ตามจิตมีความสงบเห็นความสุขในภายในเป็นผู้ยินดีในการหลีกเร้นเนี่ยแหมสิ่งนี้มันหาค่าไม่ได้มันไม่สามารถที่ตีค่าตีราคาว่ามันเท่านี้ร้อยเท่านี้พันเท่านั้นแสนเท่านั้นล้านหรือว่าจะตีเป็นราคาออกมาได้แต่มันดีมากเลยล่ะแล้วก็อยากจะเชิญคนเข้ามาพิสูจน์เชิญคนเข้ามาพิสูจน์ให้รู้ให้ดูให้เห็นว่าสิ่งนี้มันมีอยู่ในใจเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ฟังได้รับซีดีไปนะฟังแล้วมันเกิดความเข้าใจนะนำธรรมะที่เราฟังแล้วไปใคร่ครวญมีการปฏิบัติเกิดความรู้แจ้งแทงตลอดมีดวงตาคือธรรมะเกิดขึ้นอาจจะแบบไม่ได้เปิดเต็มที่แต่เปิดหน่อยๆเห็นลางๆก็ยังดีทำได้ตรงนั้นทำได้ตรงนี้ก็ดีมากนะเราทำได้แล้วเราก็ชักชวนคนอื่นไปในการทำไปในการรู้ซึ่งอริยสัจ4ไปในการทำไปในการรู้ในการปฏิบัติซึ่งอริยมรรคมีองค์8มีศีลเป็นต้นเนี่ยจิตใจของเราจะดีเราจะได้บุญด้วยแล้วท่านผู้ฟังที่ร่วมบุญในการที่จะสร้างซีดีอันนี้คือเราจะทำโดยไม่คิดมูลค่าแต่ค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆมันก็มีลูกศิษย์ลูกหาท่านผู้ฟังหลายๆท่านก็ร่วมบุญกันมาส่งเป็นเงินมาบ้างโอนเข้าบัญชีบ้างอันนี้ก็อนุโมทนาด้วยเพราะว่าเป็นการที่เราจะได้บุญเพราะว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องให้คนอื่นเนี่ยชักชวนให้คนอื่นเนี่ยมารู้ซึ่งอริยสัจ4แต่ประเด็นการที่เราชักชวนคนอื่นด้วยรูปแบบของการส่งเป็นซีดีให้แต่บางคนเอาไปแจกจ่ายคนอื่นต่อนั่นนี่ก็จะทําให้เราได้บุญในการชักชวนคนอื่นให้มารู้อริยสัจ4แน่นอนแต่วันนี้ก็มีข้อความที่ส่งมาจากท่านผู้ฟังมาทางอินเทอร์เน็ตนะคุณสุปาจารีส่งมาถามเกี่ยวกับเรื่องของการระงับ อธิกรณ์ที่เรียกว่าสติวินัยโดยปรารภถึงการเทศที่ข้าพเจ้าได้พูดถึงเรื่องของเป็นพุทธพจน์ที่พูดถึงเรื่องของการระงับอธิกรณ์เรื่องราวที่เกิดขึ้นในหมู่สงฆ์เนี่ยจะมีอันหนึ่งที่เรียกกันว่าสติวินัยสติวินัยก็คือการที่บุคคลหนึ่งเนี่ยระลึกได้ว่าเฮ้ยฉันมีสติตลอดนะไม่ได้ทำผิดศีลไม่ได้ทำผิดโดยเรื่องราวใดๆซึ่งในที่นี้คุณสุภัจจรีถามว่าเคยได้ยินว่านะคำว่าสติวินัยเนี่ยใช้กรณีสำหรับพระอรหันต์นะที่ทำความผิดนะแล้วก็ถือว่าท่านไม่ผิดเพราะว่ามีสติสมบูรณ์นะแล้วก็เวลาจะใช้เนี่ยก็ต้องขอก่อนนะขอให้หมู่สงฆ์เนี่ยอนุมัติอนุญาตให้อันนี้ถูกต้องหรือไม่ต้องทำความเข้าใจคือการระงับอธิกรณ์นะระงับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเช่นว่ามีคนทำความผิดแล้วมีคนมาโจทย์ใช่ไหมคนนี้เขาทำความผิดเราเห็นอย่างเงี้ยสมมติเราเห็นใครสักคนใดคนหนึ่งทำความผิดเอ๊แต่เขาอาจจะคือรูปของการเห็นรูปแบบของการเห็นผ่านทางตาได้ยินทางหูเนี่ยจริงๆมันอาจจะเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งอย่างเช่นว่าเราอ่านข่าวหนังสือพิมพ์เขาพูดถึงคนคนนี้วับออกมาเอ๊เขารายงานข่าวอย่างนี้แต่เหตุการณ์มันอาจจะเป็นอีกอย่างหนึ่งก็ได้นะเพราะในเนื้อข่าวนั้นก็มีทั้งข้อเท็จจริงมีทั้งความเห็นนะเราก็ต้องฟังดูแต่นี้พอเราได้รับข้อมูลมาจะเป็นข้อมูลทางตรงก็ตามหรือข้อมูลทางอ้อมก็ตามนะข้อมูลทางตรงก็คือเราเห็นเองได้ยินเองข้อมูลทางอ้อมก็คือเราฟังข่าวมาได้ยินคนอื่นเข้ามาทีนี้พอเป็นอย่างนั้นแล้ว เราต้องการจะโจทย์นะการโจทย์นี่ก็คือเพื่อให้บุคคลนั้นออกจากความผิดนะให้บุคคลนั้นดีขึ้นมานะคลายความไม่ดีของตัวเองนะคือไอ้ที่ผิดแล้วก็แก้ไขใช่ไหมไอ้ที่มันจะผิดต่อไปก็หยุดซะโดยการที่ให้เขาปลงอาบัติแสดงความผิดออกมาเปิดเผยความผิดออกมานี่คือจุดประสงค์ของการโจทย์การที่จะไปกล่าวหาเขาหรือว่าการที่จะให้เขาพ้นจากความผิดเพราะฉะนั้นถ้าโจทย์เนี่ยก็ต้องมีจิตเป็นแบบนี้ทีนี้ถ้าบุคคลที่เราไปโจทย์นะปรากฏเขาบอกว่าเขาไม่ได้ผิดนะเขาไม่ได้ทำนั่นคือวิธีการระงับเนี่ยมันมีอยู่หลายอย่างหนึ่งในนั้นก็คือถ้าเผื่อว่าบุคคลนั้นไม่ได้ทำก็เรื่องก็จบไปทำไมไม่ได้ทำคุณจะเชื่อเขาไม่ได้ว่าเขาไม่ได้ทำก็มันเห็นอยู่ว่าคุณทำอย่างนี้นะหรือหลักฐานทุกอย่างมันฟ้องนะว่าคุณจะต้องทำหลักฐานเป็นอย่างนี้แต่จริงๆเขาอาจจะไม่ได้ทำหรือก็อาจจะทำเราก็ต้องมาตัดสินใจกันดูเราจะฟังคำพูดของคนที่ถูกโจทย์เนี่ยคือบุคคลที่ตกเป็นจำเลยเนี่ยเราจะฟังคำพูดของเขาได้ไหมนี่คือประเด็นนะถ้าได้ด้วยกรณีไหนพระเจ้าจึงพูดถึงวิธีการใช้สติวินัยนะคือสติวินัยเนี่ยก็คือเอาตามที่จำเลยพูดนะจำเลยว่ายังไงก็ว่าอย่างนั้นจบนะถ้าจำเลยยืนยันว่าทำก็ทำถ้าจำเลยยืนยันว่าไม่ได้ทำนะก็คือไม่ได้ทำเอ๊ะโอ้ได้ขนาดนั้นเลยใช้ยังไงพระเจ้าเคยใช้เรื่องนี้กับภิกษุที่ชื่อว่าทัพพมัลลบุตรนะพระทัพพมัลลบุตรเนี่ยบวชตั้งแต่อายุ7ขวบนะเป็นสามเณรแล้วก็บรรลุอรหันต์ตั้งแต่ตอนเป็นสามเณรนั่นแหละนะโตขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาเป็นภิกษุแล้วก็มีความสามารถที่จะสามารถจัดที่ทางให้ภิกษุมานั่งฉันนะจัดเสนาสนะอะไรต่างๆได้เรียบร้อยนะจะคนมากจะคนน้อยท่านก็จัดแจงได้หมดแต่คือบางทีถ้าเราเคยไปตามวัดตามวาต่างๆเนี่ยเห็นว่าเวลาที่คนเยอะๆมางานเยอะๆเนี่ยคือถ้าจัดการไม่ดีคนเข้าคนออกติดขัดการจราจรติดขัดมันก็ทำให้ยุ่งอย่างติดขัดแต่ท่านพระทัพพมัลลบุตรนี่มีความสามารถในการที่จะจัดแจงนะเสนาสนะจัดแจงที่นั่งชั้นที่อะไรต่างๆนำมาได้เรียบร้อยปรากฏว่าภิกษุต่างๆก็ยกย่องท่านในเรื่องนี้นะมีพวกหนึ่งที่ไม่ชอบท่านก็คือพวกภิกษุเมติยะแล้วก็ภูมิมัชกะนะเป็นพวกที่ไม่ชอบท่านพระทัพพมัลลบุตรก็เลยหาเรื่องมาโจทย์นะโดยใช้สำนวนวาจาในการพูดนะไปในลักษณะที่ให้คนได้ยินมีความเข้าใจไปว่าท่านพระทัพพมัลลบุตรเนี่ยไปข่มขืนนางภิกษุณีนะปรากฏพอความนี้ได้ยินเป็นเรื่องเป็นรามาถึงพระพุทธเจ้าก็ทำการไต่สวนแล้วทีนี้ไต่สวนว่าทำจริงไหมอะไรต่างๆนะเพราะว่าหลักฐานคนได้ยินนะเขาพูดกันไปอย่างนั้นอย่างนี้นะมันก็เลยเป็นหลักฐานที่ผูกมัดท่านพระทัพพมัลลบุตรพอไต่สวนได้ความที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะก็พบว่าท่านพระทัพพมัลลบุตรเนี่ยไม่ได้ผิดจริงๆนะมีความถูกต้องมีความบริสุทธิ์ในศีลของท่านนะคือศีลตรงนี้เป็นศีลที่เข้าข่ายปาราชิกเลยนะถ้าทำนี่ก็หลุดจากความเป็นพระ พราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงแนะนำในวิธีการระงับอธิกรณ์ด้วยชื่อที่เรียกว่าสติวินัยนะก็คือว่ามีคนมาโจทย์นะองค์ประกอบในการที่จะใช้เนี่ยก็มีอยู่5ข้อด้วยกันนะคือ1มีคนมาโจทย์นะ2ผู้ที่ถูกโจทย์เนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์นะคือคนถูกโจทย์จำเลยเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์และ3นะถ้าพบว่าตัวเองมีสติอยู่ตลอดนะก็ขอสติวินัยว่าเอ้ยฉันขอตรงนี้นะฉันขอที่ว่าฉันจะระลึกได้เพราะฉันไม่ผิดนะไม่ได้ผิดจริงๆไม่ได้ทำนะก็ขอพูดว่าเอาตามความคำของจำเลยนะแล้วก็ในที่นั้นเขาต้องยอมรับนะส่งในที่นั้นที่อยู่ในที่นั้นเพื่อที่จะระงับเรื่องราวตรงนี้ก็ต้องยอมรับคำขอตรงนั้นพอคำขอเรียบร้อยยอมรับก็สามารถที่จะเป็นวิธีการที่จะระงับเรื่องราวตรงนี้ได้เช่นว่าสติวินัยเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญกับคำของจำเลยนะผู้ที่ถูกโจทย์เพราะนั้นผู้ที่ถูกโจทย์เนี่ยก็ต้องมีคุณธรรมสูงพอสมควรในที่นี้ตัวอย่างของท่านพระทัพพระมรบุตรก็คือมีคุณธรรมเป็นพระอรหันต์นะพระอรหันต์มีสติสมบูรณ์นะถ้าขอเรื่องนี้แล้วตัวเองไม่ได้ทำจริงๆด้วยในวิธีการใช้ก็คือตามนี้อย่างไรก็ตามก็เคยมีกรณีที่มีคนไปโจทย์พระอนนท์ก็มีเหมือนกันนะซึ่งตอนนั้นพระอนนท์เนี่ยเป็นพระอรหันต์แล้วนะเราก็เขาไปโจทย์เรื่องที่ว่าทำไมท่านพระอานนท์ไม่ถามให้เรียบร้อยชัดเจนว่าพระพุทธเจ้านี่ตรัสอะไรกันแน่นะชัดเจนว่าไอ้ที่ว่าให้ยกเลิกวินัยยกเลิกอะไรตรงเนี้ยเป็นยังไงกันแน่เราก็โจทย์ถึงเรื่องทำไมท่านพระอานนท์เนี่ยไม่ทูลขอพระพุทธเจ้านะให้อย่าปรินิพพานนะตอนที่ให้โอวาทต่างๆซึ่งตรงนั้นท่านพระอานนท์ก็ไม่ได้ขอสติวินัยนะตรงช่วงเวลาตรงนี้ข้าพเจ้าก็ไม่แน่ใจหรอกจริงๆว่าหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว7วันนะซึ่งตอนนั้นท่านพระอานนท์บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วหรือว่าการโจทย์ตรงนี้อยู่ก่อนที่ท่านพระอานนท์จะบรรลุเป็นพระอรหันต์แต่อย่างไรก็ตามท่านพระอานนท์ก็ทําตามรับนะเขาโจทย์ว่ายังไงก็แก้ไขไปตามนั้นปลงอาบัติไปนะแล้วก็ไม่ได้ขอสติวินัยในที่นี้ซึ่งก็ไม่ได้พบบ่อยๆนะแต่เป็นวิธีการหนึ่งที่พระพุทธเจ้าให้ใช้ได้มีคําถามหนึ่งที่คุณสุภาจารีถามมานั่นคือเรื่องของความเป็นพรหมในที่มีความเข้าใจว่าสตรีเนี่ยไม่อาจจะเป็นพรหมได้แล้วก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะพรหมนี่หมายถึงพรหมทั่วๆไปหรือว่าพรหมันไหนหรือว่าทั้งอนาคามีทั้งหมดแต่คืออนาคามีเนี่ยจะไปอยู่ในภพที่ว่าเป็นพรหมเหมือนกันนั่นที่เรียกว่าอกนิทภพแล้วเฉพาะภพนั้นหรือเปล่าที่ว่าจะไม่เป็นผู้หญิงผู้ชายหรือว่าอันอื่นด้วยต้องทําความเข้าใจที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงคือความเป็นมหาพรหมความเป็นมหาพรหมเนี่ยจะไม่สามารถผู้หญิงเนี่ยจะเป็นมหาพรหมเนี่ยเป็นฐานะที่จะเป็นไปไม่ได้จะไม่เกิดขึ้นได้ทําไมถึงเป็นอย่างนั้นก็อย่างเช่นถ้ามีคนพูดว่าผู้ชายเนี่ยจะคลอดลูกเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้อันนี้พอเข้าใจกันเพราะว่าในทางกายภาพในทางการแพทย์เนี่ยสรีระของผู้ชายมันไม่อนุญาตให้ผู้ชายมันจะคลอดลูกได้คือมันจะตั้งครรภ์เนี่ยตั้งท้องเนี่ยไม่ได้ผู้หญิงเท่านั้นที่จะทําได้อันนี้เป็นความสามารถที่เรียกว่ามันมาเป็นอย่างนี้นะเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้เลยถ้าผู้ชายจะตั้งครรภ์นะอันนี้เป็นลักษณะที่ผู้ชายอธิบายเพื่อที่จะอธิบายถึงลักษณะเดียวกันในความเข้าใจของข้าพเจ้าเองนะอันนี้เป็นความเข้าใจของข้าพเจ้านะที่คิดว่าในพรหมเนี่ยไม่ได้มีความเป็นกามนะไม่ได้เป็นภพที่เสวยสุขทางกามนะกามคุณคือความสุขผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายนะถ้าเราอ่านศึกษาในเรื่องของความสุขของเทวดาชั้นที่สูงสูงขึ้นไปแล้วเนี่ยที่เลยดาวดึงขึ้นไปเนี่ยความสุขของเขาเนี่ยแค่ว่าอาจจะแตะนิ้วกันนะระหว่างเทวดาผู้ชายกับเทวดาผู้หญิงนะแตะนิ้วกันแค่นี้ก็มีความสุขละสบายใจแล้วพอละไม่ต้องเหมือนกับมนุษย์ที่ว่าจะต้องไปแต่งงานกันมีกิจกรรมของคนคู่ไปกินข้าวจับมือทําอย่างอื่นที่มากไปกว่านั้นแต่เทวดานี่เขาแตะนิ้วกันก็จบนะระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงนะซึ่งสูงสูงขึ้นไปนี่คือยังมีความสุขทางกามอยู่นะมีความสุขจากสัมผัสอยู่แต่เทวดาที่ก็เรียกว่าเลยนั้นขึ้นไปนั่นคือเป็นพรหมนะพรหมเนี่ยไม่มีความสุขทางกามละเนี่ยไม่ได้หาความสุขที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายแต่เป็นความสุขที่เกิดจากในภายในเพราะนั้นเครื่องอะไรต่างๆที่มันจะแสดงความบ่งบอกเพศเนี่ยมันจึงไม่ปรากฏนะนี่คือในความเข้าใจของข้าพเจ้าแต่เพราะนั้นมันจะไม่มีเพศเลยเพศชายผู้หญิงคือมีเพศเดียวก็จะเป็นเพศอะไรล่ะก็คงสักเพศหนึ่งแล้วแหละที่ว่าไม่ใช่ผู้หญิงนะเป็นเพศเดียวที่จบละแล้วก็มีความสุขในภายในแต่เป็นการประพฤติพรหมจรรย์ในลักษณะนั้นซึ่งสัมผัสที่เกิดขึ้น ในความสุขที่เกิดขึ้นจากสัมผัสจะไม่มีมันก็จึงเป็นลักษณะที่ว่ามีเพศเดียวนะไม่ได้ว่าจะต้องบ่งบอกเพศอะไรอันนี้เป็นความเข้าใจของข้าพเจ้านะที่มันจะมาสอดคล้องกับเรื่องของการเสวยสุขความสุขของเทวดาชั้นพรหมนะไม่ว่าจะเป็นอกนิทภพที่ว่าเป็นอนาคามีพรหมหรือว่าพรหมธรรมดาทั่วๆไปก็คิดว่าน่าจะเป็นลักษณะนี้และในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็มีท่านผู้ฟังจากอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยนะมาเยี่ยมเยียนข้าพเจ้าที่วัดนะนำโดยคุณจินตนาวานิชกจรคุณจินตนาวานิชกจรนะนำคณะมาตั้ง 10-20 คนนะมาที่อุดรแล้วก็แวะมาที่วัดป่าดอนไฮโซก็ได้แจกจ่ายซีดีให้ไปนะเขาพูดถึงเรื่องของบุคคลที่ต้องการจะมาวัดป่าดอนไฮโซสักนิดหนึ่งนะคือหลายๆท่านฟังรายการธรรมรับอรุณแล้วแหมก็อยากจะพบว่าหน้าตาพระไพบูลย์เนี่ยมันเป็นยังไงนะตานี่อยู่ใต้คิ้วหรือเปล่าหรือจมูกอยู่บนปากหรือไม่ก็เป็นลักษณะนั้นแหละท่านผู้ฟังนะหน้าตาเหมือนกันและในขณะเดียวกันพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสไว้ในเกี่ยวกับการที่เราจะเดินทางไปหาสมณะรูปใดรูปหนึ่งเนี่ยก็เพื่อที่จะไปฟังธรรมะสอบถามธรรมะเรื่องราวต่างๆอันนี้เป็นสิ่งที่ควรเข้าไปนะการเข้าหาสมณะเป็นมงคลอย่างยิ่งอย่างหนึ่งและเมื่อได้ไปพบไปหาไปเจอได้ฟังธรรมะแล้วนะก็มีการถวายทานเป็นเนื้อนาบุญอันนี้ก็สามารถทําได้ทีนี้โอกาสของแต่ละท่านแต่ละคนเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันนะพระพุทธเจ้าก็ยังได้ตรัสต่อไปอีกว่าต่อให้อยู่ห่างไกลกันร้อยโยชน์นะไกลกันมากร้อยโยชน์โยชน์นึงนี่16กิโลเมตรร้อยโยชน์ก็1600กิโลเมตรต่อให้อยู่ไกลกันร้อยโยชน์แต่ว่าจิตใจเนี่ยไม่มีนิวรณ์ละนิวรณ์ได้เป็นจิตใจที่มีสติไม่ลืมหลงมีความตั้งมั่นเป็นอารมณ์เดียวนะมีจิตเป็นอารมณ์เดียวอย่างนี้ชื่อว่าอยู่ใกล้กันแล้วนะเพราะว่ามีธรรมะเหมือนกันในจิตใจที่มีธรรมะเหมือนกันก็อยู่ใกล้กันวิทยุนี้ก็ทําให้เราใกล้กันได้นะทําให้ฟังได้คือไม่จําเป็นต้องมาวัดถึงได้ฟังธรรมแต่นั่งอยู่ที่บ้านนะลุกขึ้นก็ตามนั่งอยู่ก็ตามนะก็ยังได้ฟังธรรมะก็ชื่อว่าอยู่ใกล้กันนะได้บูชาแล้วเหมือนกันแต่ถ้าในทางตรงข้ามถ้าอยู่ใกล้กันแล้วคิดบ้าบอคิดไม่ได้เรื่องมีความฟุ้งซ่านมีสติลืมหลงมีกายไม่สงบระงับมีความกระวนกระวายก็ถือว่าอยู่ไกลกันอยู่ไกลจากกันลองคิดดูคนที่อยู่ตรงเจดีย์ที่พระเจ้าปรินิพพานหรือตรงเจดีย์ที่พระเจ้าตรัสรู้เนี่ยคิดว่าอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าแต่หรือว่าอยู่ตรงเจดีย์ที่พระเจ้าประสูติอย่างเงี้ยเป็นโพธิสัตว์ประสูติขึ้นคิดว่าอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าแต่ถ้าจิตใจไปหลอกลวงเขานะทำไม่ดีขโมยของก็ชื่อว่าอยู่ไกลเหมือนกันนะต่อให้จับไซสังคติอยู่นะอยู่ใกล้กันไม่ถึงคืบห่างกันไม่ถึงคืบอยู่ไกลจากกันแต่ถ้าเราอยู่ไกลจากกันห่างกันเป็นร้อยโยชน์นะจิตใจมีธรรมะเหมือนกันนะชื่อว่าอยู่ใกล้กันละได้ฟังธรรมะได้รับซีดีไปก็ถือว่าอยู่ใกล้กันนะปฏิบัติตามที่สอนก็เป็นลูกศิษย์กันนะเป็นครูบาอาจารย์กันนะมีความคุ้นเคยกันหายใจก็หายใจอากาศที่เป็นอากาศเดียวกันมองดวงจันทร์ก็เห็นดวงจันทร์ดวงเดียวกันแต่มีความอยู่ใกล้กันตรงนี้แต่ถ้าจังหวะโอกาสเหมาะสมอาจจะแวะมาเยี่ยมเยียนกันก็สามารถทําได้นะตอนนี้คุณจินตนาวานิชกจรมาแล้วก็ได้ฝากคําถามมาไว้ในเกี่ยวกับเรื่องของธรรมะสําหรับผู้สูงวัยแต่ผู้ที่มีอายุมากแล้วสูงวัยแล้วนะควรจะรู้ธรรมะอะไรนะสูงวัยอายุมากนี่ก็ต้องถามว่ามันขั้นไหนนะคือถ้าขั้นมันจะมี3ขั้นนะวัยต้นวัยกลางหรือวัยปลายนะวัยต้นเนี่ยก็คือตั้งแต่เกิดจนถึงอายุประมาณสัก30นะวัยกลางก็คือ30ถึง60นะวัยปลายเขาเรียกว่าปัจฉิมวัยนะวัยปลายละอายุมากละสูงวัยละก็คือ60ขึ้นไปทีนี้60ขึ้นไปมันช่วงไหนนะช่วงท้ายๆหรือช่วงต้นๆปัจฉิมวัยช่วงท้ายหรือปัจฉิมวัยช่วงต้นช่วงท้ายนี่คือใกล้ตายแล้วนะก็อาจจะ70 80 90ไปนู่นนะใกล้ตรงนั้นละใกล้ความตายเข้ามามากขึ้นทุกทีช่วงต้นๆของปัจฉิมวัยก็จะ60 61อะไรประมาณนี้นะมันจะต่างกันตรงนี้นิดหนึ่งตรงที่ว่าถ้าเราอยู่ในปัจฉิมวัยเนี่ยพระเจ้าก็ยังเคยบอกว่าสามารถทำความเพียรได้นะทำความเพียรได้ในลักษณะที่ปฐมวัยหรือมัชฌิมวัยเขาจะทำกันแต่คุณจะลำบากหน่อยนะจะไม่ใช่ของง่ายล่ะแต่คุณยังจะพอทำได้แล้วก็ไม่ใช่ว่าคนที่อยู่ช่วงปลายของปัจฉิมวัยจะทำไม่ได้นะก็ทำได้แต่จะยิ่งลำบากขึ้นไปอีกนะจะยิ่งลำบากขึ้นไปอีก พระเจ้าเคยยกตัวอย่างของเศรษฐีคนหนึ่งนะที่เขาประมาทในช่วงปฐมวัยนะไม่รู้จักเรียนหนังสือหาความรู้นะแต่เป็นลูกของเศรษฐีเป็นคนมั่งมีเป็นคนมีเงินนะประมาทตรงที่ว่าตัวเองก็คิดว่าตัวเองรวยแล้วมีเงินแล้วก็ไม่ได้เรียนไม่ได้อะไรไม่ได้ศึกษาหาความรู้นะช่วงกลางนะมัชิมวัยเลย30ขึ้นไปก็ไม่ได้สนใจจะทำมาหากินเงินมีก็ล้างผลาญไปกินเหล้าไปอะไรไปประมาทไปคบเพื่อนชั่วไปนะแล้วปัจจิมวัยเลย60ขึ้นไปคือในกรณีนั้นเนี่ยเขาเป็นผู้ที่ประมาทในวัยทั้ง3นะช่วงสุดท้ายของปัจจิมวัยก็ยังประมาทอยู่เงินนี่หมดเลยไม่อยู่ไม่รอดไม่เหลือนะเป็นกลายเป็นสุดท้ายเป็นขอทานนะขอทานต้องมาขอเศษเดนของภิกษุกินเป็นผู้กินเดนของภิกษุทีนี้ที่พระพุทธเจ้ายกตัวอย่างตรงนี้ก็เพื่อที่จะบอกว่าเอาให้ถ้าปัจฉิมวัยเขาเป็นผู้ไม่ประมาทนะคืออายุเลย60แล้วแต่ว่าไอ้วัยต้นวัยกลางฉันประมาทแฮะงั้นตอนวัยสุดท้ายฉันจะไม่ประมาทนะทำความเพียรในการรักษาศีลคบเพื่อนดีนะตั้งความเพียรไว้ในการนั่งสมาธินะเดินจงกรมฟังธรรมะเรียนรู้ธรรมะต่างๆอาจจะยากบ้างจำไม่ได้บ้างอะไรบ้างแต่ก็ฝืนทำตั้งใจทำนะทำให้ได้ได้ดีบ้างไม่ดีบ้างก็ทำเอาในตรงนี้ถ้าเขาทำได้เนี่ยเขาจะกลับกลายเป็นเศรษฐีอีกในระยะนั้นในกรณีนั้นซึ่งเรื่องนี้ก็แสดงให้เห็นถึงว่าช่วงต้นของปัจฉิมวัยเนี่ยเราก็ทำอะไรได้ยังพอทำได้อยู่ยังพอแก้ไขอะไรต่างๆได้คือถ้าในวัยใดวัยหนึ่งเราไม่ประมาทเนี่ยถือว่าดีเพราะเราพิจารณาดูสำหรับผู้สูงวัยในว่าชีวิตที่ผ่านมาเราประมาทหรือไม่ประมาทคือบางคนก็อาจจะคละเคล้ากันไปนะมีช่วงที่ประมาทบ้างไม่ประมาทบ้างตอนช่วงวัยสุดท้ายเราตั้งใจอย่างเต็มที่เลยให้เป็นผู้ที่มีสติสัมปชัญญะดำรงตนอยู่ด้วยความไม่ประมาททีนี้สำหรับผู้ที่อายุมากแล้วนะอยู่ในช่วงท้ายของปัจฉิมวัยช่วงท้ายของปัจฉิมวัยนี่บางคนก็อายุ120นะซึ่งมีในกรณีนี้นะเป็นกรณีที่2ก็คือมีพราหมณ์2คนอายุ120ปีแล้วนะอายุ120ปีก็เลยเข้าไปหาพระพุทธเจ้านะบอกว่าโอ้ยตัวผมนี่เป็นตาเท่า2คนอายุ120เนี่ยแต่ไม่ได้ทำความดีมาเลยในช่วงต้นช่วงกลางช่วงปลายของชีวิตก็ไม่ได้ทำความดีนะคือตอนนั้นตัวเองอยู่ในช่วงปลายของชีวิตแล้วอายุ120แล้วก็จะทำยังไงดีนะเพราะว่าไม่มีที่พึ่งที่ระลึกถึงไม่มีที่ต้านทานความไม่ดีนะคือคนที่อายุมากแล้วมันก็จะระลึกถึงเรื่องราวต่างๆที่ตัวเองได้เคยทำมาทั้งดีและไม่ดีถ้าทำดีมากกว่าก็จะระลึกถึงเรื่องดีมากกว่าถ้าทำเรื่องไม่ดีมากกว่าก็อาจจะไประลึกถึงเรื่องที่ไม่ดีนั้นได้นะเปรียบเหมือนกับเวลาที่ภูเขาใหญ่ๆเนี่ยพระอาทิตย์มันใกล้จะตกดินมันก็จะมีเงาของภูเขาทอดไปตามแผ่นดินนะหรือว่าต้นไม้ก็ได้นะต้นไม้ที่อยู่บริเวณโล่งๆอย่างเงี้ยเวลาที่พระอาทิตย์มันจะตกดินเราจะเห็นเงาของต้นไม้นั้นมันทอดไปตามพื้นดินนะถ้าในกรุงเทพมันไม่มีต้นไม้โล่งๆบริเวณโล่งๆก็ดูตึกก็ได้นะอาคารสูงๆอย่างเงี้ยเวลาพระอาทิตย์จะตกดินเนี่ยเงามันจะทอดไปตามริมน้ำหรือตามแม่น้ำหรือตามพื้นดินนะเหมือนกันไอ้ความที่ดีหรือไม่ดีที่เราทำมาในตลอดชีวิตเนี่ยมันจะทอดมาตอนที่เราอยู่ในปัจฉิมวัยนะซึ่งตาแก่2คนนี้นะเขาก็มีจิตใจที่ไม่สบายตรงนั้นนะเพราะว่าเขาไม่ได้ทำเรื่องป้องกันความหวาดกลัวไว้ไม่ได้ทำความดีเอาไว้พระเจ้าแนะนำเขาว่ายังไงพอพราหมณ์2คนนี้มาถามว่าจะทำยังไงดีพระเจ้ายกตัวอย่างนี้ท่านผู้ฟังนั่นเปรียบเหมือนกับบ้านที่ไฟไหม้บึมบึมอยู่ไฟไหม้บึมบึมอยู่นี่มันจะพังละสิ่งไหนขนออกได้นะสิ่งนั้นจะปลอดภัยสิ่งไหนที่ยังอยู่ในบ้านนี้ก็จะไหม้ทำลายไปพร้อมกับไฟที่กำลังไหม้บ้านอยู่นั้นไฟนี้คืออะไรในอุปมาอุปไมยนี้พระเจ้ายกเปรียบเทียบโดยเปรียบถึงไฟเนี่ยว่าคือความแก่นะบ้านคือตัวเรานั่นเองคือกายนี้กายของเราเนี่ยมันแก่มาตั้งแต่เกิดถูกไฟไหม้อยู่ตั้งแต่อูแวะแวะออกมาจากครรภ์ของมารดาแต่ว่ามันยังไม่หมดมันยังทำลายไม่หมดไฟยังทำลายเรือนหลังนี้ไม่หมดนะมันก็ค่อยทำลายไปทำลายไปนะจนกระทั่งมันทำลายหมดเมื่อไหร่โคร่มลงมาเนี่ยนั่นคือตายนะอะไรที่อยู่ในบ้านหมดกันพอดีนะก็ทำยังไงล่ะก็ขนออกสิพระเจ้าแนะนําให้ขนออกนะอะไรที่อยู่ในบ้านที่กําลังไฟไหม้อยู่มันไหม้ลามมาเต็มแล้วนะเราต้องขนออกการขนออกในที่นี้ก็เปรียบเหมือนกับการที่ให้ทานนะอะไรที่เรามีเรานําออก ด้วยการให้ทานสิ่งนั้นจะปลอดภัยนะปลอดภัยหมายความว่าไงนะเราให้ไปเราก็หมดสิแต่ว่ามันเป็นบุญที่จะไปกับเราได้นะมันเป็นบุญที่จะปลอดภัยเอาไว้นะคือถ้าเรามีเงินมีอะไรเก็บไว้เนี่ยเป็นข้าวของสิ่งของเราเก็บไว้นะคนที่จะได้นี่ไม่ใช่ตัวเรานะเป็นลูกหลานบ้างเป็นสัปเหร่อบ้างเป็นคนที่เขาจะมาเอามรดกแย่งชิงกันต่อไปภายหลังไม่รู้ใครละแต่บุญไม่เกิดกับเราแต่ถ้าเรานำออกด้วยการให้ทานนั่นจะเราเอาไปได้เราจะเอาสิ่งนั้นไปได้เอาไปยังไงเอาไปในรูปแบบของบุญที่จะเกิดขึ้นนะบุญที่เกิดจากการให้ทานเราจะเกิดขึ้นได้พอเราให้ทานไปนะระลึกถึงบุญนี้อันนั้นจะพาเราไปสวรรค์อย่างน้อยพาไปในภพที่ดีนะไม่ต้องเป็นผู้ที่เดือดร้อนใจในภายหลังอันนี้คือสิ่งที่พระเจ้าแนะนำพราหมณ์แก่2คนนั่นที่อายุ120ปีไม่ได้ทำความดีอะไรไว้เลยให้ทานซะนะแนะนำในการนำออกสิ่งที่เรามีนำออกในการให้ทานถ้าคุณรู้ว่าคุณจะตายอยู่วันนี้พรุ่งนี้สมมตินะไอ้ทรัพย์สินสมบัติอะไรที่เรามีเนี่ยเราจะอุทิศหมดเลยทรัพย์สินสมบัติอะไรที่เรามีเนี่ยเรารู้ว่ามันจะต้องถูกคนอื่นเอาไปแต่ถ้าเราไม่มีมรดกไม่มีลูกหลานมารับมรดกทางการเขาเอาไปแต่ถ้าเรามีมรดกพอที่จะให้ลูกเราใช้จ่ายได้แล้วไอ้นี่เงินส่วนนี้ที่ฉันจะเก็บไว้ใช้เองเอ๊ะแต่ฉันจะตายอยู่วันพรุ่งนี้มะรืนนี้งั้นฉันก็ใช้ให้หมดมันซะโดยการนำออกด้วยการให้ทานอันนี้จะเป็นบุญที่เรานำติดตัวไปได้ทำอย่างนี้ก็ได้นั่นก็จะดีเป็นสิ่งที่พระเจ้าแนะนำพราหมณ์นี้ให้ทำเพราะฉะนั้นในกรณีของคณะของคุณจินตนาที่มาจากอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยนั่นก็แนะนำในลักษณะนี้และถ้าท่านผู้ฟังมีคำถามข้อเสนอแนะใดๆนั่นก็ส่งกันมากันได้ที่วัดป่าดอนไหโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าไปที่เว็บไซต์ puredhamma.com puredhamma ในวันนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร